อุปปาตสันติคาถาบทสวดสงบเหตุร้ายการสวดพระคาถาอุปปาตสันติหากจะได้ผลจริงต้องสวดด้วยความมีสติและเข้าใจความหมายครบถ้วนรวมทั้งผู้สวดต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นเบื้องต้นด้วยนะครับก่อนสวดบทอุปปาตสันติหรือสวดมนต์บทอื่นๆทุกครั้งต้องเริ่มต้นด้วยการกราบพระและสวดบทนอบน้อมบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับคือบทนโม3จบและบทอิติปิโส3บทเฉพาะบทนำจะสวดบาลีและแปลเป็นไทยซึ่งเป็นบทหลักที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและสามารถใช้เฉพาะบทนำคือบทนโมและอิติปิโสเป็นบทสวดมนต์ประจำวันได้เลยนะครับ